الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Efendim aşağıya hanımlara ses gitmiyormuş. Bugün bana telefon edildi. Mustafa Bey. Görüyorum, hocam görüyorum. Yaptılar bugün. Hocam yaptılar. Yaptılar mı bugün? Ha, doğru. Ses geliyor mu aşağı Mustafa Bey? Tamam. Şimdi geçen akşam münafıkların durumunu anlattı Allahu Teala kafirlerin. Geçmiş toplumlardan örnekler verdi. Bu örneklerden ibret almalarını söyledi. Şimdi ise müminlere geldi. Sayfanın tam bu tarafında münafıklardan başladı, burada müminlerden. Böyle bu sayfaları böyle bir araya getirdim ama üst üste geliyorlar. Bu tarafta münafıklar, bu tarafta müminleri anlatıyor Allah-u Teala. Bugünkü sohbetimiz de müminlerle ilgili, onların özellikleri, davranışları ile ilgili konuyu ele alacak ve onlara nasıl bir ödül vereceğini, mükafat vereceğini Yüce Allah gündeme getirecek, açıklayacak. Şimdi biz mana verelim. Vel mu'minûne vel mu'minâtu. İnanan erkeklerle inanan kadınlar ayrı ayrı ele alıyor Allah-u Teala. Ba'luhum evliya'u ba'l. Onlar birbirinin dostudurlar. Yani bu dostluk meselesini haşa, bir erkeğin dost tutması, kadını dost tutması, gayrimeşru ilişkide bulunması anlamına değil. Burada veli kelimesini açıklayacağız. Onlar müminler birbirinin dostudurlar. Manayı verelim, açıklayacağız. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Onlar iyiyi emrederler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ve kötülükten sakındırırlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Namazı kılarlar. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Zekatı verirler. وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve onun peygamberine İtaat ederler. Ulaike seyerhamuhumullahu. İşte Allah merhamet edeceği adamlar bunlardır. İnnallaha azizun hakim. Allah azizdir, yani mülkünde galiptir. Hakimdir, yani işlerini yerli yerinde yapandır, diye bu ayeti bitirdi Yüce Allah. Şimdi Allah-u Teala inanan kadınlarla inanan erkekleri gündeme alıyor. Onların özelliklerini sayıyor. Birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerine arka çıkarlar. Birbirlerine yakındırlar. Veli kelimesinin pek çok anlamı var. Bunlardan bir tanesi yakın olmak. Bir tanesi dost olmak, arka çıkmak. Bir tanesi bir neslin, bir önceki neslin manevi kültürünü devam ettirecek şahsiyette yetişmiş olması. Velinin anlamı bu. Meryem suresine Zekeriya peygamber öyle dua ediyor. Dolayısıyla demek ki veli, arkanı dönebildiğin, güvenebildiğin, her şeyini emanet edebildiğin delikanlı adam. Delikanlı Müslüman. Emanete riayet eden. Asla ihanet etmeyen. Onun için siz rahatlıkla arkanızı dönebilirsiniz ona. Arkadan vurmaz veli adam. Ama bütün bu veli kelimesini Fetih suresinin 29. ayetinde, İncil'de Müslümanlara anlatmış, bizlere anlatmış Allah İncil'de Hazreti İsa'ya. Orada birbirlerine yakın olduğunu açıklamış. İşte o ayetle bunu bir araya getirdiğimiz zaman orada ekine benzetiyor, ekine. Hani bir arpa buğday tarlası düşün, böyle birbirine yakın duran, uzak durmayan, birbirine yakın olan insanlardır bu inanan erkeklerle inanan kadınlar. Onlar o kadar yakın girerler, dururlar birbirlerine ki şeytan araya girer. Çünkü mesafe koyarsan şeytan girer. Anlıyor musun? Dolayısıyla Allah-u Teala onların bu özelliğini, burada demişti ki bu sağ tarafta münafıklar da birbirinin dostudur. Onlar da birbirlerindendir. Dost kelimesini bile kullanmıyor. Allah-u Teala dost kelimesini lekeliyorum diyor. Lekelememek için burada kullanmadım. Bağluhum min bağlı dedi. Onlar birbirindendir. Burada ise onlar birbirinin dostudur. Birbirine arka çıkandır. Nerede arka çıkmak? Müslümanlar nerede arka çıkıyor? He he he. İslam alemine bak. Kim kime arka çıkıyor? Kim kim? Türkiye'ye bak. E tabi Allah-u Teala bize diyor ki mümin budur. Sen böyle ol. Bu terbiye veriyor, eğitiyor bizi. Bu ayetler Allah-u Teala kendisi için koymuyor. Bizim için koyuyor. Dolayısıyla Bâluhum evliyâ-u bâ. Dostluk. Sonra Ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevna anil münker. Burada dedi ki Ye'murûne bil münker. Münafıklar kötüyü emrederler. Mümin erkeklerle, mümin kadınlar iyi emreder. Fark bu. Birisi başkasına kötüyü emrediyor. Birisi başkasına iyi emrediyor. İyi emretmek müminin vasfıdır. Müminin özelliğidir. Ve yenhevne anil münker. Kötüden de uzaklaştırır. İnsanları kötüden sakındırmaya çalışır. Ne yaparsın? Bir pislik bulaşıyor sana bir arkadaşına, pislikten geri tutuyorsun. Bak araba geçiyor, çamur sıçratıyor, böyle geri dur. Arabalar hızlı geçiyor, kendini sakındır. Geri dur. İşte Müslüman pislikten başkasını koruyan ama ona iyiliği emreden İnsan tipidir. İşte 32 farzın ikisi budur diyoruz ya. Emri bir maruf ve nehyanil münker diye 32 farzın ikisini bundan sayıyoruz. Ama burada çok ilginç. Emri bir maruf namazdan önce geliyor. Ayet öyle, ben demiyorum. Ayet önce diyor ki يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namazı kılarlar. Demek ki üçüncü sıraya geliyor namaz. Biri dostluk, birisi emri bir maruf ve yanılırken, üçüncüsü namaz kılmak. Başka yerde namazı birinci sıraya alıyor. Başka yerde ahde vefayı birinci sıraya alıyor namazı. Yedinci sıraya koyuyor. Başka bir yerde namazı dördüncü sıraya koyuyor. Anne babaya itaati ikinci sıraya koyuyor. Allah'a şirk koşmamayı birinci sıraya koyuyor. Yani Kur'an-ı Kerim konuya göre amellere yer veriyor. Onlara bir yer biçiyor. Muhteşem bir üniversite. Evet. Şeya. Sistem. Şimdi bunun manası ne? Şurada kötülükler işleniyor. İyilikler yerde sürünüyor. Müslüman namaz kılıyor. Oo! Dört. yapmaz sana aittir. Ama toplum elden gidiyor. İyilikler kurban ediliyor. Kötülükler kol geziyor. Pislikler kol geziyor. Sen çekil kenara namaz kıl. Kurtaramazsın. Bu o diyor yani. Bu ayet o. Bu o. Ve yukimune salate, namazı bir hakkın kılarlar. Yukimune salate, namazı ikame etmek demek, namazı bir hakkı yerine getirmek anlamına gelir. Ve yuktune zekate, zekatı verirler. Bak, zekat dördüncü sırada. Yani sosyal ibadet de yaparlar. Onlar fakiri de gözetirler. Bu mümin kadınlarla mümin erkekler, efendim, bunlar toplumun iyilik kötülükleriyle ilgilendikleri gibi aynı zamanda fakirleriyle de ilgilenirler. Çünkü bilirler ki fakirliğin olduğu yerde hiçbir erdem yaşamaz. Toplumun en büyük kirliliği fakirliktir. Fakirlik insanın düşmanın kapısına getirir insanı. Bir milletin fakirliği onu düşmanın kapısına getirir. Ona her şey yaptırırlar. Bu bakımdan Müslümanın olduğu yerde fakirlik olmaz. Budur. Dostluk budur. Evliyalık budur. Öyle kenara çekilip sabaha kadar tesbih çekmekle evliyalık olmuyor. Veli dediği bu işte evliya. Bağluhum evliya bağ. Onlar birbirinin evliyasıdır diyor. Bana öyle değil. Toplum pislikten batıyor, sen evliya oldun diyor. Göster kerametini de kaldır pisliği. Ölülerden keramet istiyorlar, ölülerden. Öyle olsa Hazreti Peygamber'in mezarı bu dünyada kardeşim. Kaldırın bu kötülükleri de. Anlıyorsunuz değil mi? Bilmiyorum anlıyor musunuz? Anlıyorsanız erimeniz lazım. Valla ayet öyle söylüyor. Sadece bu değil. Ve yuti'un Allah'a ve Resul'e. Allah'a ve peygamberine itaat ederler. Nasıl olacak bu itaat? Peygamber yaşamıyor ki itaat edeceği buna. Allah burada mıdır? Nasıl itaat edeceği buna? Onun dediklerini yerine getirirsen, Kur'an-ı Kerim'in dediklerini yerine getirirsen, Allah'a itaat etmiş olursun. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın ayetlerinin olduğu yerde senin hiçbir seçeneğin olmayacak. Ne diyorsun hocam? Evet. Bak. Gidelim Ahzab suresine. Ben söylerim. Orada söyleyeceğim. Hiç lüzum yok ki kafamızı yorma. Allah-u Teala çözüyor işi. Bak abone geldim. Ve mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin. Ne kadınlar için ne erkekler için yoktur. İza kallallahu ve rasuluhu emre. Allah ve peygamberi bir emir verdiği zaman en yekune lehumul khayratu min emri. Onların hiçbir seçeneği yoktur. Öyle Allah'ın ayetlerini tartışamaz. Hazreti Peygamber'in sünnetini, gerçek sünnetini tartışamaz. Kur'an'dan kaynaklanan sünnetini tartışamaz. Öyle bir seçeneği yok senin efendim. Böyle düşünüyorsan işte sen Allah'a peygambere itaat et. İşte o gerçek müminin ve gerçek mümin kadının vasıflarından bir tanesi de budur. Özelliklerinden bir tanesi de budur. Allah'a ve peygamberine kayıtsız şartsız itaat edeceksin. İbn-i Sina bunu bildiği için talebelerinden biri dedi ona ki, İbn-i Sina büyük alim ya, talebeler de onu böbürlendiriyor tabii, büyük alim. Diyorlar ona ki, ey hocam sen peygamberlerini ilan etsene. Ne diyor biliyor musun? Peygamberlik kayıtsız şartsız itaat ister dedi. Siz bana itaat etmezsiniz dedi. Kayıtsız şartsız bana itaat edemezsiniz. Ve denedi, emir verdi. Baktı ki etmeye başladı. Ye, ye, şimdi gördüm. Şimdi Allah mutlaka kayıtsız şartsız itaat. Seçeneği yok efendim. Bu böyle. Peygamber'e de olur. Şimdi bunları yapan adamlara ne yapacağım ben? Allah-u Teala buyuruyor ki şimdi bu adamlara ne yapayım? Bir defa inanmış. Birbirinin dostu olmuş, birbirine yakın olmuş, arka çıkmış. İyi emredip kötüden sakındırmış. Namazını kılmış. Zekatını vermiş. Allah'a ve peygamberine itaat etmiş. Ben ne edeyim şimdi bunlara? Bana da bir şey düşüyor da. Ben de Allah'ım da. Bir şey yapmam lazım bunlara. Bu kullarım bunu yapıyor. Boşuna mı? Hayır, hayır. Bak, bak ne diyor? Ben. Ulaike seyerhamuhumullah. Allah onlara merhamet edecek. Onlara merhamet kanatını girecek. Bir defa. Çünkü bu kulların muhteşem ameller sergilemişler. Ben de onlara Allah olarak bir şey yapayım. Önce biz yapacağız, sonra Allah. Görüyor musun? Ayeti sıraya bak. Önce kul yapacak, sonra ben yapacağım. Bunları üret, üret bu amelleri. Ha, ben de sana seyyerhamuhumullah. Ben onlara merhamet edeceğim. Ya Rabbi nasıl merhamet edeceksin onlara? Onu desene. Onu aşağıdaki ayette söylüyor da. Onların küçük günahlarını görmüyor. Yani basit. Af. Merhametim gereği onları affedeceğim. Af ilan edeceğim mahşerde. Büyük af. Bu adamlar gitti. İnna Allahu azizun hakim. İşte Allah mülkünde galip, mağlup edilemeyen ve işini yerli yerine yapan, bir bakıma imzadır bu, bir fermandır. Aziz olan, hakim olan Allah'ın fermanıdır bu ayet diyor. İmzayı sonra koyuyor, la teşbih sıfatlarını buraya koyuyor. Şimdi böyle mi yaptı bu kullarım ben? Ben şimdi bunlara bir söz vereyim diyor Allah. Öyle ya. Şimdi bu kulların bu kadar güzel amelleri sergilediler. Nefislerinin peşine koşmadılar. Birbirine dost oldular. Kötülüğü gördüğü zaman insanları ondan uzaklaştırmaya çalışmış. İyiliği emretmiş onlara. Namazını kılmış. Zekatını vermiş, sosyal fakirlikle ilgilenmişler bunlar. Fakirliği ortadan kaldırmak için çalışmışlar. Efendim, bana ve peygamberime itaat etmişler. Ben bunlara şimdi bir söz vereyim. Ya bu dünyada bir söz vereyim onlara. Ne söz vereyim onlara? Şimdi söylüyorum. Va'adallahu. Allah vaat etti. Söz verdi. Vaat etti. Mü'minine vel mü'minati. O mü'min erkeklerle mü'min kadınlara. Bak kadınları da ayrı ayrı ayrı. Onlar da bağımsız ibadet yaparlar. Onların da kocaları yapmayabilir, kendileri yapabilir. Öyle. Öyle kadınlar yok mu? Var. Neyi vaat ettim ben o inanan erkeklerle inanan hanımlara? Cennetin, cennetler, bahçeler vaat ettim onlara. Cennet, cennetler vaat ettim. Tecrimin tahtihel enhar. İçinden ırmaklar akan cennetleri onlara vaat ediyorum. Söz veriyorum. Söz Allah'tan. Bak, bak, bak. Bu adamlar ya, bu adamlar muhteşem. Bu dünyada söz almışlar Allah. Bu ne biçim adamlar burada? Halidine fiyâ. Orada devamlı kalacaklar, süreli kalacaklar. Ve mesâkine dayyibeten fî cennâti âdın. Aaa! O cennetleri vaat ettim ama o cennetlerin içinde hoş meskenler. Hoş meskenler. Yani benzer mi o senin villana, tripleksine, dubleksine, neyse. Hoş meskenler. Fî cennâti âdın. Âdın cennetinin içinde. Âdın cennetlerinde onlara hoş meskenler söz verdim. O meskenlerin projesi bana ait diyor Allah. Yapımcısı da benim. Mühendisi de, müteahhidi de benim. Ben öyle bir mesken hazırlayayım. Öyle demiri eksik meksik olmayacak. Bizim müteahhitler yaptığı zaman demir 16'lık demir, 5'lik demir, 8'lik demir koydu abi camiye ya. Öyle. Olacak iş mi bu ya? Onun için yıktık, onu da yaptık, onu yeniden de. Ha. Bunlara hoş efendim meskenler, kalacakları yerler Adın cennetinde hazırladım onlara diyor, söz verdim. Esas sözü bak ne veriyorum ona, esas büyük söz. Neymiş o cennet? Neymiş o meskenler? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ Allah'ın rızası daha büyüktür. Ben onlara rızamı verdim, rızamı. Ha, ha. Nerede kalmış o cennetin meskeni? Öyle demiş ya Yunus, çok güzel anlamış. Neyliyim cenneti ya Rabbi demiş. Birkaç huri. Bana seni gerek, seni demiş. Yunus, muhteşem anlamış. Ben sana kulluğumu cennet karşılığı yapmadım dedi Yunus. Ya Rabbi, ben sana kulluğu senin rızan için. Öyle değil mi? Yani bir erkek hanımını seviyorsan, onu hoş tutuyorsan neylesin köşkleri, villaları? Samanlık yeter ya kardeş. Değil mi? Yeter ki mutlu olsun. Ne yapsın villaları ya? Villalarda oturanlar ne demiş şair? O kaşanelerin içinde ne sıkıntılar var demiş. Ya ya. Ha şimdi burada da Yüce Allah buyuruyor ki ben onlara en büyük vaadimi veriyorum. Nedir o? Rızamdır. Benim rızamdır onlardan. Ben kulumdan razı olmam demek onun için en büyük ödüldür diyor. Ekber. En büyük. Yani şimdi bu adamlara baksana, şimdi bu hanımlara, bu erkeklere baksana ne oluyor şimdi burada? Neler cereyan ediyor burada? Neler anlatıyor bize? Böyle olmak istemez misiniz? Ya, bu bir eğitim. Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala bizi eğitiyor. Ezan mı? Ya, bu şimdi siz mi çeviriyorsunuz bu saatin yalkovanlarını? Ya ne zaman bitti bu? Ama bizim ayet de bitti yani. Velike huvel fevzul azim. İşte büyük kurtuluş budur diyor. Aynen böyle. İşte büyük kurtuluş budur diyor. Mahşerde ve dünyada onlara büyük kurtuluş var. Allah bizleri bunlardan eylesin. Amin. Allah bizlere cennetini, rızasını bahşeylesin. Amin. Onu bize versin. Amin. Ve bizi mahşerde mahşur eylemesin. Amin. Öyle dedi Hazreti İbrahim. Ve la tuhzini yevme yubasın dedi. Allah aşirelerin de uzun bir dua yaptı. O dağdan bir parçası buydu. Ya Rabbi beni mahşer günü mahzun eyleme. Beni üzme ya Rabbi. Bir peygamber diyor buna. Biz bunu işlediğimiz yok. Peygamber kendine güvenmiyor da Allah'a dua ediyor. Biz de Yüce Rabbimize burada bir ahlak, bir ibadet sistemi, bir ödül sistemi sundu bize. Kur'an Üniversitesi'nde Allah bizleri bu ahlaka, bu özelliklere ve bu ödüllere nail eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatih. Ya bu akşam vaazları çok kısa oluyor.